زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188829. شکریہ. وګوره سورۃ المعارج آیت نمبر 22 نو اخلی نو تر آغا آیت نمبر 35 پورې خبر اخلاص شو. او دغه سورۃ مؤمنون بلکې نو به آیت نو اخلی نو تر آیت نمبر 10 پورې ٹھیک شو. دات مراد دی ٹھیک ده، دا خو صفات دی و دا خو د ټولو مؤمنانو دی پاره دی. دیر پار زمنگا شیوخ فرمائی چه دین اغی امتحانات مراد دی چه کم دا ابراهیم شان سر لائق دی. یو اغم بیان دا مسئلی دا توحید دی، امتحان واغست ابراهیم نارب دی بی کلماتین پا بیانولو دا دلائلو دا توحید، چه تبا دلائل دا توحید بیانے، هر زیل بزی توحیدو بیانے دیشوا. فاتمهن نفقام بهن مسله بیان کړه او کلمات توحید توي کلمات دلائل توحید. سورۃ انعام آیت نمبر 114 دغه 115 وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته. او دلته ګوره لا مبدل لکلماته، کلمات مراد اصول توحید، مبی کلماتن پا بیانولو دا اصول توحید. فا اتمهن او دی پورا کرلی حغا حغا شو خبرا. حضرت شیخ بیو اندازو اگر دیر عجیبو آئی بی ابتلا ابراہیم ربو بی کلمات، کم کلمات بادشاہ سے ٹکر، قوم سے ٹکر، آئی بدا سے بادشاہ سے ٹکر قوم سے ٹکر داغتی خوی، بادشاہ سر مقابلہ، قوم سر مقابلہ، نفس سر مقابلہ، تیشو کرنا نفس سر مقابلہ، مال سر مقابلہ. اوزہ ابن کثیر در تویم انشاءاللہ، امام رازی اور تفسیر غرائب القرآن دیزه اور تفسیر باہری محید لکی، اگر امتحانات داو مال امتحان، دا نفس امتحان، اولاد امتحان، دا زر امتحان تغٹ کر دی. فقرب مالہو لزیفانی وولدہو للقربانی ونفسہو للنیرانی وقلبہو للرحمانی. سبحان اللہ، دا خبر دی مال ورکم المنوتا نفجاء بعجل حنیز خسرب سخیرت کا پیشکا. او چی کلا مسئلہ دی توحید بیانو دا بیانو لا بادشاہ اور بلکر اوی غرزاو تیشوا دی اغیل زان تیارو سات قلنا یا نارو کونی بردا. نمرود بادشاہو چی امرودو چنجو نڈکو تیشوا، اگر نمرود بادشاہ چی کلا دا اللہ دا توحید دشمنو نو دیورتا دسترگو کسترگی ملاو کریں تیشو کنا، اور نمرود تے مسئلہ دے توحید بیان کرا. قومی مشرکانو او پلاری مشرکو او باقی دے پلاتی چی انی اراکا و قومک فی ظلال مبین. تیشو مالی ملمنو تا پیش کا او کلچی دا خروب دا زوی پا خوب کلی چلالو زوی پا مرے باندی اللہ رضا دے پاہ چھوڑا کہے کی خدا داد پیغمبر شان سره مناسب امتحانات تی زیالال کا وی ها بزان اور ته پیش کا وی بالکل ها وی مال مل منول ور کا وی بالکل جی ها دشمن تو درے گا بادشاہ ته توحید بیان کا وی بالکل خا اپلار قوم سره بیکاٹو کا وی بالکل خا. سبحان اللہ، دا لوی لوی امتحانات او داد ابراہیم د شان سره مناسب و. الله عز و شیخ باندې رحمت نو وره فتفاسیرو لکلی دی فمنگ تیدا زیون خود لی دی. فقرب مالهو لزیفانی تیشو کنا وولدو للقربانی ونفسو للنیرانی وقلبهو. سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ابن کثیر دغه سے لکھی الله الله دې لکې په صفه 285 باندې ويف اتمهن فراق قومه في الله يو ومهاجته فراق قومي في الله فراق قومي قوم جداشه ومهاجته نمرود في الله وصبره على قذفه اياه في النار والهجرته بعد ذلك من وطنه وما امره به من الزيافه والصبر عليها بنفسه وماله وما ابتلى به من ذبح ابنه سبحان الله دي زياد ذکر کا قوم نه جدا شه پلان نه جدا شه نمرود سره مناظره وکړه او صبر وکړه په تکلیف د اور باندې او ترک د وطن وکړه او مال مل منو ته پیش کړه اذی په مړای باندې چر کای کی خدا سبحان الله دا امتحانات تھی حضرت بادشاہ سے ٹکر قوم سے ٹکر آہ یہ امتحانات تھی آئی وچے کرا خبر کو دیر خوند بے کم پوشوی اسا تو مسئلے پوشوی اے اس گورا سورة بقرہ آیت نمبر 258 الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتا اللہ الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت اگورا کن آغا سڑیتا چو جگڑے کرے و ابراهیم سرا دلہ پتوحید کے زکر چا اللہ دل عباسی ور کرے و ابراهیم ورطوی چو رب میں آغا ذات تے چو جندی کول امرو کول کئی بادشاہ پسترگو کے چسترگی واچے و تقریر کے داڑے رگران دا ہاں په درس کې لکه چې دلته ستا ته خبره کوم دا خو آسان ده ته خوشحالي کې چې مولا خو وي خو چې دا کله سره په منبر ناشتي کنا او مخامخ ده ته کو تو بو تو ناشتي او بیا ته رښتیا وای نو بیا پته لګي وه هم پھر ګل دل ګرده ہونا چاہیے بیا ته خبره ډیره مشکله او دغه ته خو پیغمبر اسلام وای چې لوی jihad کله متحقرن د سلطان جائر بادشاہ نمرود ایت ولار دی وی ربی الذی یحیی و یمیت تټټه بچیا تا د څه داوا کړدا رب خو هغه ذات ته چې یحیی و یمیت دا ډیره ګرانه خبر د مسلمانانو سوچو کای کنه چې یو کلی مشری او تور ته لار شي پوجره کې ورته درېږي چې دا د څه مصیبت جوړ کړی دی وای سمېږي کې نه دا ډیره ګرانه خبره ده سورتی انعام وګوره سلور اویا نمبر آتو وګوره وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا إبراهيم عليه السلام طوي أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بلار تولار دي القوم تولار دي أو تقرير كده سان كاري سورة هود روان روان آیت نمبر 70 اویا نمبر آیت وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثٍ آئیج اسلام علیکم علمانیو اخوا دیکھیں نئے من رکر سخے اوپر دو او بیا داس سخے چی خص صرف سخے او بیا ماشاءالله خدی تیکی تیکی که ورگا چه خلاکی خودلو براشی خد تیکی تیکی که نا او بیا پا او مجموع که واچه او پیش که ملمان ہوتا دا آسان کاره نو خود چه ملمان آشی نمانگی خدای دی خیر کسی مصیبت ته دوڑای پا وقت را ہے اغا فجابی لین حنیز او ریت سمینی والا راورا سوش لو ورپسیشا سورت مریم تو گورا آیت نمبر 48 او 47 وصلیق اتصلی قال سلام علیکا ساستغفر لکا ربی انہو کا نبی حفیہ و آتذلکم وما تدون من دون اللہ تاسو پرېګیدم تاسو ما بودانې باطل هم پرېګیدم لاړم درنه خپل کار کوي دیشوا اے سورت انبیاء وګورا اتش پتات قالو حرقوه وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم وارادوا بی کیدا فجعلناهم الاخسرین سورت صافات وګورا ایک سو پانچ گرا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ صحفات ایک سو پانچ گرا نا دا لولوی مسئلے وی نفسرم تشوا نفسرا مال سرا بادشاہ وقت سرا قوم سرا پلار سرا هجران وطن دا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن اغه تام کړی دښوا اوس زمانه کوم بکلمات فخصلتن غنو سرا کلمات مر خصلت فخصلتن غنو سرا فاتمهن طول ادا کړی نو چار کله امتحان کې پاس نو الله انعام ورکړي اني جاعلک للناس اماما زګر ځنکې مطالب لپاره د خلکو پېښوا امام پېښوا الله اکبر ولله الحمد دینه معلمیږي علما کرام علامه ابن کثیر لیکي خدا قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه دی ابن کثیر لیکل دی علامہ ابن قیم پر مدار جو سالکین کیوں لکل لیں چه بے صبر وال یقین تنال الامامت فی الدین بے صبر وال یقین تنال الامامت فی الدین پر صبر و یقین سرد دین امامت ملاوی گی مولیان خوب دنیا کی دیر دی زدانہ مچ علماء نو دیر شے علماء دی او سمجھتے اور پا زمون دا شیوخو پا زمانه کی همو لیکن طول دنیا کی چه گرزی چه سوک توحید بانه نوه پنج پیره پنج پیره پنج پیره داولی خلق پنج پیران ہوئی او داولی خلق تذکره کئی بی صبری والیقین تنال الامامت فی الدین دیو کلی بادشاہ دیو کلی یو لینڈ لارڈ یو مالدار سره تیک شوا اور اگی سر دا قوم بیکارٹ گاڑو کی بائیکاٹ ٹانگو کی بائیکاٹ اور اکثر د جمی په موسم کې په یخ ډن کې غرزول او دې ټول تکلیفات او تغار خذل الله د توحید په خاطر دې توې بات شي ملاوي دل اسنه ملایږي ملي سیما پوشګنا بسبر والیقین تنال الامامت فی الدین دا قول ابن کثیر ذکر کړی په سورته سیدہ کې او دا دی مدارج السالکین جلد دو دی او دا ما سقا صفدت تقریبا 116 117 وی گورا وی الخامس پا صبر بانده باز که دی بچت سرے دی دا کتاب گوری کتب خانه کی پکار جسو گوری نو بی صبر والیقین تنال الامامت فی الدین پا صبر و یقین سرا حاصلی گی امامت پس کی چه کلمہ صاحب و تغاڑا کی دن امام جوڑی گی با چه ما صاحب دنی حلواغ پلیٹ ناستے نسوک دی امام کئی نا پوچھ لیکن بیاد سوک مقتدہ نہ کر دیں اصل حل دکا نا ما صاحب و تغاڑا گی دیں چه ما صاحب وینو علا دیر گران کار دی علماء کرامو تفسیر سمرقندی صاحب پدیبان لکھی کہ مصائب و نفستا انسان یو مقام ترسی دا تفسیر سمرقندی دے ابو اللیس سمرقندی حنفی المسلک او دا قرآن بانے دیر ماہر سڑے دے دے دی مقام کې لیکي مولوی صاحب وای فاتمهن اي عمل بهن بیا دې ناشنا خبرې کوي وای لقمان حکیم ویل خپل زیتا یا بنیا الذهب والفضا یختبران بالنار والمؤمن یختبر بالبلايا لقمان حکیم وای چې بچیا سروز پین چې دی هغه کتی شي په اور باندې سروز پین چې تعالی یو سره یو شراوی او چې دا سپین دی تو ګورا ته ورګه چورته واچوما چې سره د یو ډل راوړي سرغانه چې جی دا وګوره داسې شه دی ته به ورګه چورته واچوما نو دا سروز سپینو تمیز په اور باندې کیږي والمؤمن یختبر بالبلايا دا مؤمن اختبار امتحان په مصائب د دنیا راځي او بیا یو فی هذا دلیل ان الانسان لا يبلغ درجة الأخيار إلا بالتعب وجهد النفس فلما جعله الله إماما ويألك إنسان چلے آلا درجة نشي حاصلو لے مگر پا تکلیف دا نفسنا پستر کولو دا خفل زان سرا زان بستر کینو علب مقام ترسی حد شیخ پوی چه سر ملاکی کلا چول استاد تخو غور سر ناسی او بیا دے تکرار کئی بیا دې مطالعه کوي مدینه عالم جوړ شي او که استاد څه هم ناسي او سترګي ها خوب خوب کوي او کله یو خواګوري کله بل خواګوري او چې درس خلاص شي بیا په سیلونو باندې اخته شي نو خارې به مولا شي چې په کتاب پروت یا د ویشن کې خالونه بیا به ته په سمولا کېږي حضرت پوي ساری رات نیند کرتا ہے او درس کے وقت بازار میں گھومتا ہے پہنے کے بازار ہوگا نا ساری رات نیند کرتا ہے اور درس کے وقت بازار میں گھومتا ہے اور کہتا ہے اللہ علم نافع نصیب فرمائیے خدا علم نافع راکے علاقہ علم نافع چا دل ترائے کور بنا سکنا آلتے خوئے ما ملاکے خوچراغلی نو اسباب دی نو اسباب داری چا سبق توقی دا کہا حاضر باش تیشوا او بعد از حضور مطالعہ او تکرار کوا او دارنگ ابن کثیر لکی جلد درم 463 صفحہ کے قال بعض العلماء بصبر والیقین تنال الامامت فی الدین سبحان اللہ غرائب القرآن دن سابوری دا غرائب القرآن ذکر کی البلاو للولا کل لہب للزہب دا دیگر خپل عبارت ہے البلاو للولا کل لہب للزہبی مصیبتون مشرانو دی پارا پشاند شغلی دا اور دی سرو دی پارا فاسدقم ولا ان اشدهم بلا ان چکم سریبان زیاد مصیبتون ہی نو دیر طولو کی زیاد موتبر وی مسئلہ شو کنا ہائی ہائی میرے اللہ ویز ابتلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمہن قال انی جائلو کا اللہ فرمائے چھے ابراہیما زتا گرزن کم خلقو دے پارا پیش ہوا نو قال ومن ذریتی قال لا ینالو عہد الظالمین دو توجیحات یاد کا یو توجیح دادا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے ومن ذریتی اے اللہ اگرد امامان پیشواہان زماد اولادنہم اللہ چھ سنگتا ز امامو پیشوا کرم اے اللہ زما په اولاد کیوں پیشواہان جوڑ کے قال اللہ پاک فرمائل لا ینال عہدی نہ حاصلی گی وعدہ ورکولو دا امامت الظالمین ظالمانو تا مانا سشوا او ٹک دا ستا پا اولاد کے بز امامان جوڑو ما خوشی ظالم بی نو بد امامت اے نو محروم بی حسنان شوا آمد ترجمہ نہ حاصلی گی وعدہ زما پا ورکولو دا امامت ظالمانو لا مسئلہ شو ستا پولاد کی جکم نیکو کاران دی محسنین دی اغیل بز امامت ورکو ما او چی چالا چی صوب ظالم بینو اغیل با امامت نورکو ما نو تمام مفسرین تفسیر سمرقندی تحت آزل آیا غرائب القرآن بحر محیط ابی سعود دا طول حضراتی وفیه دلیل علا عصمت الانبیاء علیہم الصلاة والسلام عن الذنوب فدی که دلیل دے چه پیغمبران معصوم دا گناہ انو نو پیغمبران نب گناہ نکی دلا ٹک شوان دلیل ده چې پیغمبر گناهګار نو ولی الله وی چې محمد په هغه چال ورکو مچ ظالم ني محمد رسول الله رسول بر حق ده ٹھیک شو نبوت بر حق ده امامت بر حق ده موسی امامت بر حق ده د ټول انبیاء نبوت امامت بر حق نو ګوې کې چې ظالمانو نو مان گناهګارانو اریا د شو فيه دلیل على عصمت الانبیاء علیهم السلام انبیاء کرام معصوم د گناهونو نه او دایا ساتا ان شاء الله چرته خبره پکار راشي غرائب القران دي دې اعلان دي دغه سې لیکلي دي اے صفه د ماسخه 387 جلد اول دي وفي الات دلنا على انه صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن جميع الذنوب لانه لو صدق انه معصيه لوجب علينا الاقتداء به ځکه کې پیغمبر نه فرضي محال ګناوه نو موږ ته الله چې دې پسې لار چا او د ګنا اتباع جائز نه ده معلومه شو چې انبیاء معصوم دي ټول کتابونه لیکلي دي مثلا سورۃ الصافات وګوره کنا صافات آیت نمبر 113 وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فولاد کی نیکوکارانو نو پولاد کی ظالمانو نو اما نیکوکاران نیکان چو اگر انبیاء دغی اتباعو او ظالمان اگر سو کچھ چاہتا پیغمبر تابداری نو کرے دا مترجمہ شو دیمه ترجمه دا زما د شیخو ده حضرت ابراهيم فرمایل و من ذریتی معنا اے الله ورکی امامت هغه چاته من ذریتی ينتفع من ذریتی چې څوک زما د اولاد نه فیدی اخلي الله غیتم امامت ورکا الله لا ينال عهد الظالمين استاد اولادنا چې چا فیدا واغستا د اطاعت نو هغه امام کم او چې چا استاد اولادنا فرمانی وکړه هغه محروم پاتې شي معنی یاد شو ومي ومن ذريتي معنی څه شو اي الله وګرځي امامان من ينتفع من ذريتي هغه چا لره چې زما د اولاد نفع اخلي چې چا استاد اولاد نه فواغستا ایله به امام کم او چې چا استاد اولاد خلاف وکړه هغه امامت نه ملاویږي ٹھیک شو اے په دغه توجیه بل معنی زکم حضرت ابراهيم به تور استفسار و من ينتفع من ذريتي اے الله زما د اولاد نه وفيدي سوک سوک اخلي بلا ينالو عهد الظالمين چې کوم معاند وي هغه فایده نه اخلي چې چا کې نادني نه وفيدي اخلي غیر معاند بفیدی اخلی معاند فیدا نشیع غستے وائز جالن البیتا او دی زکی زکل اکل دائیم چه کلمات پا قرآن کی سو زیر آغل دی بس حضر فکو نخده زیر سو زینوارو کلمات پا معنی دا توحید سرسویت زہرف سورة الزهرف آیت نمبر 28 گنا اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ السَّيَادِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَا اللہ گرزو لدا کلمة دی توحید یو کلمة پاتی پر اولاد دی دیکھئے اس کلمةً کلمة دی توحید مراد دا دار سورة آل عمران گورا مراد د کلمین حضرت عیسی علیہ السلام یو کم سلیختم آتو گورا فنادت الملائکت و قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بی احیاء مصدقاً بی کلمت مصدقاً چدا احیاء بتصدیق کوی بی کلمت پی یو کلمی سرا چرا حضرت عیسی علیہ السلام دے کلمی نمرات عیسیٰ علیہ السلام او کل دا کلمی اطلاق پا قیامت رازی حامیم سیدہ آیت نمبر 45 ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمۃ سبقت من ربک دلتا کلمی نہ مراد قیامت تے اور کلا بمانا د علم الہی سرازی علم الہی علم الہی سورۃ لقمان وګورا سورة اللقمان ایویشتم آتو گر ستائیس ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمد من بعدی سبعت وابحر ما نفدت کلمات الله معلومات الله او کله د کلمات اطلاق وادو باندې کید الله وادي سورته یونس وګوره سلوش په تماتو وګوره لو مل بشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره لا تبدیل لکلمات الله دلتا کلمات اللہ نمرات وعدی دا اللہ دی کل دا کلمات اطلاق پا دلائلو دا توحید کی گی چتا اس صورت انام ویلو او کل اطلاق دا کلماتو پا کلماتو دا مغفرت بانی کی گی آغا صورت بقرہ آیت نمبر وہ دیشم فتلقا آدم من ربی کلمات اے کلمات دا توبی او کله د کلمات اطلاق په خصالو باندې کی خصلتونو باندې لکه دی ځکه چې ده وای جنل البيت مصابته للناس دې کې دویمه مسله سمانه چې بیت الله بنیت للتوحید بیت الله خود توحید لپاره جوړ دی او حضرت ابراهیم بیت الله د شرک نه پاک کړو ولې تاسو شرک کوي پکې وای جنل البيت اکر چې موږ رسول بیت الله شریفا کله چې ګرځول دې مونږه یا و ایز جنل بیتا کله چې ګرځول دې مونږه ال بیت بیت الله مصابتا للناس زید ډیر ثواب لپاره د خلقو دا مصابتن چې دا اسم ظرف دی او دا تن چې دا تا برای مبالغه ده مصابتن زید ډیر ثواب لپاره د خلقو و امنا او زید امن ځکه په بیت الله کې یو مزد یو لک مزونو ثواب دی و امنن اور امن دی په زمانی جاہلیت کې امنو اور اطراف د ملک کې قتل و غارتو لیکن د بیت الله حدود حرم شریف چې نو دا بالکل معمول اور محفوظ لکه سورۃ قصص وګوره سورۃ قصص و 57 نمبرات وقالوا ان تتبع الهدى ما كانوا تخطوا من ارضنا اولم نمکلهم حرما آمنا زیمانو ورکر دوی تا پا حرم کی اغداس حرم چا غزید امن دے زمانی جاہلیت کم امنو اسم امن دے رو را او که چا حج کری پا تازو کی خودی را خدا او چی نئی کری نو خوری پاک ماسر تازو لم حج لبوزی او چی لاری حج تا نمانگا او کتل واقعی امن زید اللہ اللہ پوشی کنا او د مال او دولت پروا نشته لري اربونو کربونو روپي بدليږي البته سنتري ټوپک مو پک نشته وي کولار شو بوره بدله کرا ځا نه سوکстаў جیب غل دي خوشوي او نه هغه دکاندار پر سوک کلاشن کو پراوړي او د مستورات د حسن جمال نه ډک حسن جمال نه ډکي او د علي چې د بنگرو نه ډکي دغه سې شپې کوسو کې پرتی وي خصوصا چې د درې سلو ورځې نه حاجي پروای نشته چې څوک دې بنگري به واخلي او کې دلته نو د علي چې بول خلکو ټوکلې وي لکه دلته خدای سي ډاکوان چې کله په بس ډاکي زنانو نه چې والي کوزي کنا بنديانه او دا والي او دا وګونه ولا ورسکی تر نه د امن زيده بیت الله شریف واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او نيويتاس مقام د ابراهيم زيد مانزا مصلا جای نماز زید مانزا او مقام ابراهیم فاغ زیده یو حجر اسود ده یو مقام ابراهیم ده مقام ابراهیم مرا اغا گتا ده چکم مانه حضرت ابراهیم با ولارو ده بیت اللہ شریف عبادی بے کولا او دی گتی بکار ده قوازی کار بے کول قوازی خو پیجه نکنه ده مصریان چه دیوال خیجی کنه اول پس مکه ولار چه لاز نرد بیا ورطا تختی کی دی بیا ورپسی برد تزی او دا گتا و پدی با حضرت ابراهیم ولارو او چه سنگ عبادی برد تطلا نو گتا و مچتی دا لکه سپرنگ چه پیوسیز کی برد تزی او اسم پاگی گتی که دا حضرت ابراهیم دا قدمونو آثار شتی او منگه اولی دا الحمدللہ او دیبن کسیر لکلی دی و موتیو ابراهیما علا سخر رتبتن علا قدمی خافین غیر نائلی اخ پیاب لولارو پی اما اولی دل چرت ولارو دیزن استدلال د شیو ازکه نسې کی چې د شیو امامان په کوم نصابیت دي ادا چا امامان کړی دي خو ورته په خپل امام وي کنه او دې سره معصومیت انبیاء علیهم السلام ثابت دي و اما غیر انبیاء چې دي نه معصوم نه دي ها خلاف للروافض او روافض خو تاسو پته پکې را راغلي ده او روافض او خوارج دا خودوار دلی خردی خرا پوشوی دیدی قول اصلی خل اوال سیت بار دی بس ایک نقطہ سی ہے دونوں کا ظہور خواہ خر سے خارجی و رائے خر سے رافضی پر خلاص خبر خارتے جوڑ دی تشوا قال و من ذریتی دا بیل خبر چدائی کتاب ذل رما و تعالی کم الحمدللہ وس بوډا شوم بیمار شوم د زړه مریضې ما حافظي ما ډېر زور دی په ما دې کتابونه کتل دي الحمدلله د شیو کتابونه هم کتل دي او ما څه غشتې طالب زر اورم یو ورځې هغه باب فل ائمه دي ال ائمه يعلمون ما كان وما يكون او ائمه چې کوم دي پارس باندې پويږي او ائمه په شان د انبیاء علیهم السلام معصوم ان الذنوب دي خدای خبر لسی اعتبار دي الله او دی امامت نا امامت نبوت مراد دی او کتی او سره وی چی امام عام دی بیا خوزم امام زم معصوم امام دا خبر صحیح ندخا امامت نا مراد امامت نبوت دی لوی امامت مراد دی امامت کبرا اولوی دلیل دا چی قرآن غٹی غٹی خبری کی از ما شیخ خبر دی قرآن بڑی بڑی باتی کرتا ہے دی امامان اید نبوت خبری قرآن ذکر کئی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او دي اجانو تدا سمرقند یول لوای زکه کله لار کنن دوی ارتکه د مقام ابراهيم نه چاپیری او دا دره کاته التکی او مطاف کی رکاوټی اچولی طواف کوونکو لپاره او اډو پویګینا حالانکه علما ورته چاله تمام بیت الله چ کمزې دی چ کمزې کی د مقام ابراهيم مخامخ اتره دی خدا مقام ابراهيم بلکه مسئله دا چې بیت الله شریف مسجد حرام کې چې کوم ځای کې دو رکعاتو کړو یجوز او دا تفسیر سمرقندی صدرمه صدې والے وي المسجد الحرام كله مقام ابراهيم مسجد المسجد الحرام كله مقام ابراهيم مسجد حرام ټول مقام ابراهيم دی وي واحدنا الى ابراهيم الله پاک فرمایي موږ حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته او اسماعيل عليه السلام ته ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين پاک ساته زموږ کور لپاره طواف کوونکو او لپاره دي اعتکاف کوونکو والركع السجود ار هغه چاته چې یو الله ته رکوع کوي او یو الله ته سجده کوي حکم دي ابراهيم عليه السلام اسماعيل سره ته چې تاسو ما کور پاک کړئ څنګه د سره پاک کړي او د څوک دا نه وی چې قران پاک نه دا ثابت جمعه صفا کوي ای فرض چې جارو به امام سی بوي جماعت کې امامت دغه جارو امام سی بوي دغه چن ته هرا به تیار راغې نه دلته کې تطهیر دار چا د خپل شان سره مناسب دی امراض تطهیر نسلی التطهیر من الشرک التطهیر من الارجاس پاک کور زما د شرک نه لپاره د طواف کوونکو توحید بیان وای چې با نکم خلق راضی دلته مسله د توحید اوسی ولا کی فی ناغ کسان چلتو سی دن کی دی ور رکع السجود مراد ان طهرانا تطهیر د انجاس شرکیه و نه ده تطهیر د انجاس کفریه و نه ده ټیک د جمعات کې جارو او ثواب ده خدا هر چا د خپل شان سره علما دی جارو نه وای علما دی جارو نه وای علما دی نالای د جمعات نه صفا کوي زکات تاسو فقہ ویل دا غاسل پسې چې کم سره مړی لمبی پای کې آی پسې موږ مکروه ده آیسته نقطه مړی لمبول ګنا نه ده خو چې کله یو سړی غاسل شي مړی لمبول شروع کی دې د خلقو په نظر کې سپکش چې کله په نظر کې سپکش نو هغه سړی چې ستا په نظر کې سپکی آی پسې موږ نه کی او دا امام سیر د سپکو خلقو کار ولی کوي دا امامته د لوازم نه خمړی لمبول نه دي په یو مدرسه کې موږ طالبانو اپو خو به امامانو چې کوم ده کنه مړی لمبول دا په خو به چټیان طالبان چټیان بیل کنه په خو به چټیان خو هیڅ څوک مولا شوی نه دي او که څوک مولا شوی دی نغې په شان بیا مولا نشته خو بس هغه په دغه جماعتونو کې ناشتو او دغه سندري به ویلي په دې جماعت کې به مو سندري به ویلي پوښي او جمعی پشپی بان بچونی گڑا ولا علوی لی وقتب و دکری با ورطولی وسپین مخلق کتاب و توری زلف دی پملا لگی و اوڑا تالیف جانا او بس خلقو بیو زبردست فرشتی تالیبان را غلی دی سا خیال دی ورطا خواهی کسو ملاشن ولی بابا تقبلی دی سبحان اللہ او دازی بخواب و مصیبت و طول اشباب خلق ناس من دی تالیبان و اتان دی انا چوینه برات ثواب غره اوس که ته قران بیان نو خلکو دا طالبان لاسه طالبان دي اي بتونش په دا دکري وهل خو چفیا یو جماعت کې امامانو مالته کې مړ اوسه په چا ورته چې تاسو مړ لمبوای هغه وی نه من خو په امامته کې دا شرط نوې خچ موږ مړ لمبو وی نه دلته چې څوک امام یې مړ لمبای زموږ د خلکو عادت دی بیا موږ ټیک لمبو با خو بیا به تخصیص تاسو نه کوي هر مړی به موږ لمبو ولې کنه هر یو مړی به موږ لمبو و نه نه نه نه داسې نه دا سم نه یا به زموږ په مرزه چلیږي وځلی او کله نو موږ تاسو مرزه نه چلیږي خبره جګړه شو طالبان داسې کنه بس جګړه شو آخري فیصله وشو زهره موږ لمبو ته په بعضی علاقو کې داسې چې مړی غاسل چې امام غاسل مړی لمبوي حول ولا قوت الا بالله مړ لمبول ګنا نه دی خپل پلار لمبوا رور لمبوا زو لمبوا خدای مې چې څوک راضي بس لمبوای لا حول امامته نه باسي داسې ژوندګي نه سفيده شي خلکو په خصوصیتونه باندې لا سنوي بیا امامت کوي داسې ژوندګي دا ای ژوندګي نه دی یار الله والله ژوندګي خو هغه په کار کې د انسان ژوندګي اچ کوم ضرورت ته خپل پلار لمبو رور ذ لمبو زید لمبو خپل عزت بل لاس کې مور کا خو د پردو عزتونه پسې مګر ځه نو بهرحال غاسل پسې دایلی کې چې موز مکرو دی والے د خلکو په نظر کې سپکی نو امام سے بدا سے کار نه کی چاهي چې د خلکو په نظر کې سپک راسي خو مراد یان طهیرا بیتیان مراسل توحید بیان ولدي اے بحر محیط لکا زاد المسیر لکا ان طهرا بیتیا امن عبادت الاوثان والشرک پاکے کور زما د شرک نہ د بتان عبادت نہ ان طهرا بیتیا بالا ينصب فيه وسن ولا يعبد فيه غير الله پاکے کور چې دی کې سو بت کې ندی او په دې کور کې سو د غیر الله چغیونه وای نن جماعتونه د ریالي مدد چغی پکې ولکېږي جماعتونه دی نارو هیدری او شوخ یا لکر تطعی بچه جماعت تی وان المسائل اللہ فلا تدو ما اللہ احدا چا تا چی غیوائی ستی حجو گورا شپگشتم حتو گورا وَإِذْ بَوَّانَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانُ الْبَيْتِ اللَّهِ تُشْرِكْ بِي شَيْعَا ودې قتل تل طائفين والقائمين والركع السجود وازن في الناس بالحج شرکنا پاک ادا کور اعلان حج کا یعنی معلومه شد امام کار دے توحید بیانول قرآن بیانول احکام بیانول و اذ قال ابراهيم کله چې ابراهيم اسلام دعا وکړه چې رب جل اے الله او پاک او ګرځوا هاذا البلد داخل امنم زید امن امنن ام زید امن یا امنن فایشی دا صیغه نسبتی بشی امنن امن والا امنن مراد بشی امن والا لکه چې توای چې لا بنون و تامرن دا ماننه چې په جوړولو والا لا بنون تامرن معنا کجور والا دود والا نو امنن امن والا ورد قال خا اوس دې دې کې قران وی چې هاذا بلدن دا کله وګرځو امن زید امن یا دا کله وګرځو امن والا دلته بلدن کې راوړی دا او سوره ابراهيم کې چې کله دا دعا دا نو البته بلد مار فراوړی دا ولې او ګور علماء کرام صوفیاء اعظم سوره ابراهيم آیت نمبر دی پینتیس پینز درشم خجی وَإِذْ قَالِ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَلْ هَذَا الْبَلَدَ هَذَا الْبَلَدَ دلتوی هَذَا الْبَلَدَ دلتے بلد ماری فراوڑا آتے بلدن نکر راوڑا داولی علماء ذکر کی چاہ ابراہیم سورت کے جکمہ دعا ذکر دا اگا پس دا جوڑخ دا بیت اللہ نو البلدی حاز البلدہ معرف شا او داخو لا بیت اللہ نو جوڑ شے نو ذکر بلدن نکر راوڑا لا ٹھیک شوا ورزو قالو من السمرات اور زقور کا آل دا مکی وارو لرا من السمرات دا میونا من اغا چال چی چای مانا اوڑی دوینا باللہ پا اللہ باندی و یوم الاخر پا آخرت سوال ابراہیم علیہ السلام فرمائے چی رزق ورکا آل دا مکی وارو لرا دا میونا من اغا چال لرا دا من دا, مبدل دا بدل دے بدل باد دا اہلہونا ورزق آلو دا مبدل من ہوشا ورکا رزق آل دا مکی لرا سوگ چه من آمنه منه چه چا ایمان رید دوینا پا اللہ باندی و پا آخرت باندی که چا پا اللہ ایمان و پا آخرت ایل رزق ورکا اس پا دیزه که اس سوال دی سوال دا چه حضرت ابراهیم علیہ السلام تخصیص در رزق مؤمنان و سرولی وکا چه اللہ رزق ورکا مؤمنان لورکا نو مفسرین ذکر کئی زمان شیخ ذکر کئی تفسیر سره ابله سے سمرقندی ذکر کئ حضرت ابراہیم چې کله مطالبه وکړه چې ومن ذریتی ولا ينال عهد الظالمین حضرت ابراہیم په زین کې دا خبر رااله چې سرنګي دینی نعمتنا ظالمان محروم دي شاید چې د رزق وال نعمت نه به هم ظالمان محروم وي زکه قیدو لگو چه من آمنا تیک شو کنه ای دا خیالو چه سنگ دینی نعمتنا چه ظالمان محروم دی شاید چه در رزق وال نعمتنا من ظالمان محرومی زکه قید من آمنا و لگو اللہ مومنان لدوڑے ورکا نو قال اللہ جواب ورکی ومن کفرا و آتف دی ماتف علی مقدر دی ارزق من آمنا ومن کفرا اے ابراہیم علیہ السلام رزق ورکوم اغا چاہتا چه چا ایمان راور دے نوم با رزق ورکوم اغا چاہتا چه کافران دی سمانا امامت نعمت فقط مؤمنینو دے پارا دے لیکن رزق والا نعمت دا ہر چاہ دے پارا دے ولی زکا ہر چاہتا رزق ورکول عدل دا باری تالا دے اور امامت ورکول دا فضل دا باری تالا دے دا په دې کوشش لګره فضل کې تفصیص ته عدل کې خوب مساوات ته اسمرقند دي فضل کې تفصیص ته عدل کې مساوات ته رزق رسول عدل دے امامت ور کول فضل دے نو فضل کے تفصیص راضی عدل او پٹول باندې یکساوی ارزق من امن و من کفر فامتیه زب نفر کم دیتا قلیلا لکوان دی ثم ترو الى عذاب النار بیا بلا چار کم دوزخ تا و بئس المصیر نا کار زید دوزخ اللہ تم کو ساتھ دی دے نہ معلوم شو چی رزق عام دے من کفر مومن لوگ ڈوڑے دنو کافر دی پارا دا بلکہ کافر دی پارا خوڑی رضیاتا دا دکا نا شیخ سادی وی اے کریمی کز خزان غیب گبرو تر سارا وظیفہ خورداری تو کی با دشمنا نظرداری دو ستارا کجا کنی محروم کافر لوگ ڈوڑے ورکی آئیل دیر ورکی زکا داگی دلتی ڈوڑے دا بلزے کی نشتہ رہے او تالی پارا خو بلزے کی ڈوڑے دا کنا تک یو دعوت تیاری کنا دعوت یو دعوت عمومی وی او بیا پای کی خصوصی وی تا پا عمومی دسترخان چکین نو تا تروغانی لگا خرخا لگا تا لگا خرخا تا لگا خرخا سمانا او چکم دی غیر محبوبی الک شاب تکرش شاب زان بڑاوا نو کافر توی زان بڑاوا زان بڑاوا او مومن توی اے لاس ما سوا تالی پر شپیشل زید من دعوت تی اغد جنت تی خیال دلاری قال ستن یوم القیام صورت عراف کرا دی وید یرفع ابراهیم القواعد دا دعا برای قبولیت عمل معلوم شوا چکر یو عمل که نو اللہ تب سوال که اللہ پاک مانا قبول کا مانا قبول کا وید یرفع ابراهیم القواعد کل چون چطول ابراهیم علیہ السلام بنیادون دا بیت اللہ شریف و اسماعیل مبتدا دن خبر مقدر کا و اسماعیل کذالک او چطول ابراهیم بنیادون نو اسماعیل دغسیو نو پلار د مصری کار کو نو زیدا معاون کار کو الله ابراهیم علیہ السلام دیوال جوړی اور اسماعیل ولا گټی لوټی خټی ورته خواندا سکی چې زید پلار وفادار وی ناغه مزکی او چې پلار یو کار کوي زوی بل کار کوي نا خواند چې پلار بلای زوی دن کو پای نا وسه خوان کی ها چې پلار بلای زم د پلار په نقش قدم رواني نا لدی خوان کی و اسماعیل او کذالک پلار خو جمعه جوړو خو اسماعیل ور سره وګ په وګ روانو خوان کی ذکر کذ یخپل اولاد تم نصیحت کوما زمو ګورا په دنیا کې هر قسم کسب والا خلک شته په کسب سو سپکیږي نه فما ګوره یو سړی وي چمیار دی چمیار پیژنې کنه دا تاسو سره خبره ده ته ته موچي نو چمیار دی د ناسي سپلای جندي خلکو اته نه خلی سلور نه خلی هاي سپلای سره خوشان هم وي هاي سپلای سره خاورې خټي هم وي د ناسي اوس دې سوی او ګټ ګټ بریده تا وکړي ګټ دوم ناسه پلان سره ستنه اغسته ده خخ کاری ولی ده پلار پا کسب ناسته بزیم چه ده سریع استاد پلار عالم وی از چه زیم پا کتابونو که گوتی وی نو خان کی از چه دیدن کو پای تشتر کدو کو تکی و اسماعیل یعنی و اسماعیلو کذالکا و اسماعیلو ده غس ابراهیم سره خدمت کهو لا سر وفا پکار دا سبحان اللہ ہائی میرے اللہ ربنا یقولان مقدر دے او دعوی چے اللہ قبل کدمنا انکا انتا سمیع العلیم مبتدا خبر معرفہ مفید حصر انکا انتا سمیع العلیم تی حرس اوری دن کے بید اسبابنا دا حرسنا دارچا تپوئے درچا پا حال باندے تانا بغیر نقصوک سمید حرس دے نپا علیم پارس دے انتا سمیعو لکل شے العلیمو بکل شے ربنا دعا نمبر دو او دا دیم دعا چنا دال پار دا دوامی ایمان او دوامی عمل دا ربنا ایزمگا اللہ و جلنا مسلمین لکا اوگر دو منگ دوار لنا تابیداری کنکی دا خپل ذات و من ذریتنا او زمانگ دا اولادنا امتا مسلمتا لکا یو جماعت یو ډلا چې تا ته عاجزي کوونکی وي و ارینا مناسکنا اے الله پاکا ارینا او خیمنتا مناسکنا اے امور مناسکنا مفعول حذف کا و ارینا امور مناسکنا اے الله مون تو خیا کارونه د دین زمنګا سمرقندی ښا علمنا امور مناسکنا الله مون تو خیا طریقې د دین زمنګ پتو بالینا اے الله پم می روبان شا انک انت التواب الرحیم الله لئنک انت التواب الرحیم دا تکمله د دعا ښا دیده که سبدا سوال نکی چه تب علینا راغه اے اللہ پاکا اے اللہ پاکا تب علینا توبه قبولک زمنگا نو کم گناه کرو چه توبه وقت کلا نا توبه دلتا پا مانه دا محروبانه سردا و تب علینا اے اللہ محروبانیو کپ منگ باندی لکا منگ مخی فتاب علیه اللہ پی محروبان شویو نو تابا پا مانه دا رجع سرده کنا نو چکل بنده تا منصوب شی رجال الماسیہ او کچ اللہ تا منصوب شی رجالی بالغفران بنده گناہ پری خود نیکی شورو کرا اللہ پی رحمت نورو شورو کرا دیر پار روح المانی ذکر کئی توبتو خواس الخواسی لرف الدرجات والترقی فی المقامات تیشو کنا توبتو خواس الخواسی لرفع الدرجات وللترقي في المقامات توبه د خواص او د درجاتو چتواله دي منازلو کې چتواله دي انك انت التواب الرحيم ربنا وباسا بلا مصلا اي خلقو دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول دي چې حضرت ابراهيم د الله نه غوښتو دا رسول دی چې حضرت ابراهيم د دې بشارت ورکړو نو کې تاسو ابراهيم منئ او د ابراهيم دعا ولې نه منئ محمد رسول الله تابعدار شه ترجمه توکل ربنا وباس فيهم رسولا حضرت ابراهيم چې الله پاکا وباس فيهم قلګه په دې خلقو کې رسولا منهم یو رسول کامل د دوینا یو رسول راولګه منهم اے من اہل مکہ اس فرائض رسول سے دی فرائض رسول ضروریات رسول دیشو کنا اور ضروریات رسالت فرائض رسالت سلور دی یتلو علیہم آیات کا چلو لیبا پدری بانستاد قرآن آیتنا یو ویعلمهم الکتابا او تعلیم دا کتاب ورطور کئی والحکمتا اور اخپل سنت ورطا بیانی ويزكيهم اور پاک وی بدوی لره د کفر شرکنا یو ويزكيهم اور دغه پیغمبر شهادت په تزکیه د دوی ورکه په قیامت کې انک انت العزیز الحکیم دا تکمیل ده د دعا بشک ته پالچا غالب او ته د حکمتونو مالکی سوشل وی سنور مسئله بیا ور پسې راشه اول دا مختلف تفاسیر نکتا یتلو علیهم آیاتکا چه خیب دویتا لستل دایتو نستا چه قرآن سنگا لسته کیگی قرآن سنگا لسته کیگی دا سبخی لکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ابن مسعود تاوی چه ابن مسعود اقرأ علیہ سورت یا سورت زمان مخی ہویا وی کیف اقرأ علیک انزل وی انی احبوان اسما من غیری وخوم چه دبل چانه وارو شابه وحا اول خبر سنا اسلاد الفاظو دا قرآن کلماتو دا قرآن دا سوائے خواه قرآن پاک دا سوائے اے دی طریقه سروائے تیشو گنا علیف لامیم دا سوائے اول وقت الفاظو خواه الفاظو نا پستا ویعلمهم الكتابا پستا الفاظو نا تعلیم دا کتاب دے او تعلیم د کتاب په معنیو د کتاب سره ده چې دا چې کوم تا آیت وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه اې دا ترجمه ده ول حکمت پس ته ترجمه نه تشریح ده چې تشریحهم اشوا عملی جامه ورته واغسته شوا نو ویزکی هم کې اشاره شوا قوت کاملتا چاگه اجتماع ده قوت علمی اور عملی ده هم قوت علمی راغه هم قوت عملی راغه او چې کله قوت علمی او عملی یو ځای شي ناغه ته تزکیه ویل کیږي د شوی او ز تفاصیل او حوالی د لدر کمل غوندي جزای د لغونی یخشي علما ذکر کوي امام رازی ما د حکمت باندې مخک دلایل اړولې تاسو ته حکمت څه ته وي حکمت قران ته وي حکمت موعظ د قران ته وي حکمت فهم د قران ته وي حکمت نبوت ته وي حکمت علم ته وي امام رازی وی چې کوم ځکه حکمت متصل د کتاب راشي نمرات ته سنت ته پیغمبر علی السلام وي اے اوس دته یو سو حوالی در کوما او ان شاء الله په دې کې فائدہ ده سبحان الله سبحان الله دا سره در حوالی در کوم چې الحکمت مراتن سنت پیغمبر علیہ السلام دے او چکم خلق ہوئی چا حدیث حجت ندے نا حقیقت کی دا قرآن منکر دے نرغا تا فتو اور تزنہ لگو ما ابلا فتو بیا اور پسی خیر دے کتر آولین زتا تا غصبت نئے ما تازو خیال دے وردہ چکم سرے منکر در سندے دا حدیث ندے آغا سرے منکر دا قرآن ندے او ته دې مليان نه تاسو کچ کم سره د قران منکرین دای په حق کې تاسو سو فیصله نه خا مفتیان شوی وای زدام خدای دې زمانه کې دار افتاگان ډیر زیات دي او فتوی کار کی باندې پوښوي دا کبال خلک چې بس یو قران حجت ته او دغې نه علاوه بل شی حجت نه ده راغې لپاره دا دلایل یاد کا علماء کرام ذکر کئ چې کتاب دین مراد قران دی او الحکمت ای السنت چغې نمبر سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یا الله تعالی بحر محیط بحر محیط 393 میں صفحہ دا جلد اول دے معنی کی گر الحکمت ویعلمهم الکتاب اے القرآن والحکمت الشریعت و بیان الاحکام قرآن پورا شریعت تے اور احکام بیانول دی امام قطاوی الحکمت السنت و بیان النبی الشرائع حکمت نمرا سنت پیغمبر علیہ السلام وقال ابو رزين الحكمه الفقه في الدين والفهم وقال مجاهد الحكمه فهم القران وقيل ما لا يعلم الا من جهه الرسول صلى الله عليه وسلم حكمت ارى غسيته وي چې بغیر د واسطه د پیغمبر نه هغه شي د کوله دغه سنت د پیغمبر علی السلام شو بیا وي دا ټول اقوال متقاربه دي په اجتماع په دو خبر رالا احدهما القران والاخر السنه یو قرآن دے بل یعلمهم الکتاب کی قرآن را گئے والحکمت کی سنت تا پیغمبر اسلام را گئے کم خلق چوئی حدیث حجت نہ دے آئے تو دے حکمت مطلب سرے پیغمبر قرآن بیانو انو قرآن سر بیا حکیم و حکمت تکو خلق رو دویانی ورکو لے خو حکمت تا قرآن تفسیر دے او چی قرآن تفسیر شا نو پا الفاظو دے رسول شا او الفاظو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر دا قرآن کی گی دیتا حدیث مقدسہ دا پیغمبر علیہ السلام بیا ماناو کم لیشیبا ویعلموهم الکتابا چی تعلیم دا کتاب ورطور کی سنگا اے الفاظ دا قرآن یتلو علیہم آیاتکا اے الفاظو بیا ویعلموهم الکتابا اے یوقفم بقراءتی علا کیفیت تلاوتی تلاوت ورطخی يعلمهم الكتاب اي يبين لهم وجوه احكامه حلاله وحرامه والحكمه اي السنه خپل سنت پور ته بیانې از بحر محیط او دا نور تفاسیر مراغست دي تفسیر روح المانیم ذکر کوي ويتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب اي يوقفهم على حقائق اسراره دا قرآن اسرار بورتا بیانی پا قوتی نظری سراچه غدلائل دی والحکمتا السنت السنیہ حضر الرحمانی سنت پورت بیانی ویزکیہم اے بحسب قوت العملیہ ناسشو خبر یا مانا ویزکیہم اے یشہد لہم یوم القیامت بی انہم ازکیا چیزا قیامت پر اعلان کی چیزا ما صحابہ پاک کی از سمرقندی تیشوا از تفسیر مظہری از تفسیر سراج المنیر اور نور دیر زیاد تفسیرنا مسئلہ شوا اول مقصد الفاظ بیا معنی درم مطلب دا قرآن او سلوم اثر مرتبہ چگا تذکیہ دا او تذکیہ سر انسان رسی رورا درجی دا کمال تا اللہ دمون کی کمال واچی یو نکتہ دیزے کہ یا ساتے چدیزے کہ دا تذکیہ پر سلوم مرتبہ کے ذکر دا یکلو علم آیاتک الکتاب والحکمہ ویزکیہم دو پانی وارا اور پسی 151 نمبر آتو گا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم اول کنارے کنارے دیم مرتبہ کنارے ٹھیک شو سورۃ آل عمران گورا 164 یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم دیم مرتبہ کرا ہے سورۃ جمعہ گورا 2 والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم دریم مرتبہ کے دے دریم مرتبہ کے اور حضرت ابراہیم پہ دے دعا کی ویزکیہم پہ سلورم مرتبہ کے دریز ہے دریم کی ابراہیم پہ دعا کی سلورم دا والے ویعسی دا دا قرآن تفنن دے دویم جواب داد علماء کرام علمی یو درجه دا حصول دا او یو درجه مقصود دا اللہ پا دویم مرتبہ کی ذکر کئی ذکر چی اللہ بیان دا مقصود کئی بیان دا مقصود کئی نو علیکہ دا دین از دا کول مقصود تزکیہ دا حضرت ابراہیم پا سلورم مرتبہ کی ذکر کا ذکر جد ابراہیم نظر درجی دا حصول تا دے نو حصول دا تزکی پسلورمی مرتبہ کے دے اللہ مقصود بیانی آو حضرت ابراہیم درجی دا حصول بیانی ٹھیک شوا لکہ امام بے لکہ بخاری چی تشورو کیا مشکات تو لکہ اول کیا انما الامالو بالنیات ٹھیک شوا علکہ دا علم حاصلو لمستصر اصلاح دا نیت تا علم بکل حاصلی گی چی مشکات خلاص کی علم بکل اخلاصی حاصلی چه بخاری اخلاص اگی وی نمال اعمال و بنیات در تمخ کرا ہوئی چست عمل بالا قبلی چی نیت تسم بی نو حیرت ابراہیم مقصود حصول تے اشارہ دا نو تذکیہ حاصلی گی پس تدریو مرتب ہونا و اما مقصود باری تعالی اگر نظر پا مقصود دے قرآن سلی پاروئے تذکیہ الفاظ سلی پاروئے تذکیہ تشریح سلک اے تذکیہ نو اللہ نظر پہ مقصود دے ابراہیم نظر پہ محصول دے خبر اخلاص شو انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم دا زجر دے او دا من چکم دے نو دا نافیہ دے پہ وجد استثناء دے اللہ سرا ومن یرغب عن ملت ابراہیم ناری مخ دین دے ابراہیم علیہ السلام نا الا من صفیا نفسو مگر اغا سوچ چا بیوقوف کرے دے زان اخپل صفیا نفسو مگر اغا سوچ چا ذلیل کرے دے زان اخپل چچا خپل زان ذلیل کرے دے اد ابراہیم دین پر خودن کے دے چچا د ابراہیم دین پر خود اغا ذلیل ش ٹھیک شو بھائی دیر غبس الکل الاوی او کل دی سلہ سوی آنوی او کل سلہ بار آزی کل چی سلی باوی نمراتا نمحبتی کل چی سلی عنوی نمراتا نعراض ترک محبتی گورا ومن یرغبو نعروی مخ عن ملت ابراهیم دین او شریعت ابراهیم نا الا من مگر اسوک صفیحا نفسه چې بیوقوف کری وی خپل ځان تیشوا ذلیل کری وی خپل ځان چې چا خپل ځان ذلیل ک نو بس هغه د ابراهیم دین پریږی دی او دل تراغی ان بماند اعراض سرشا او سورت توبه و گورا آیت نمبر 120 نمبر و گورا الله والله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم أن نقر كيدو زانون أخبل عن نفسي نفس پیغمبرنا ودلتا دا يرغبوا سلا بادا أو چه بسلا باوي نمراتنا محبت دي أو چه سلا عنوي نمراتنا إعراض دي يرغبوا مخنا عليهم مگر آغا سوك صفيا نفسو تشوى چې چا ځان په تاوان کې اچولې دي چا ځان په هلاکت کې اچولې دي ٹھیک شو ولقد استفینا فی الدنیا همغه غره کړ ابراهیم په دنیا کې او وینو فی الاخرته لمن الصالحین او بشک ابراهیم علی السلام په آخرت کې چې دي د کاملو کامیابی موندونکو نه دي الصالحین کې د یاد کړي چې د انبیاء علی السلام په صفاتو کې چې کله صالح راشي نو مراد به تنه نفس نیک مان نه کوي زکه چې صالحین خو درجه رابعه ده من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین د پیغمبر درجه د صالحین شو امام رازی ذکر کوي چې کله د انبیانو په ابحاثو کې الصالحین راشي نو مراد به تنه کامل وي او کامل فی الصلاحیت وی ای معصوم او معصوم د پیغمبر ذات ته الصالحین دا کامل کامیاب مندون کنا اللہ اکبر وی گورا علماء کرام دیده کی معالم التنزیل یو عجیبا قول لکلے دی دیر عجیبا دی غوث رو آورا وی چی دین پریگی دی ندا صفاحت دی او عقل بی عقلی دا او دین منل کمال عقلی دا یو روایت دی ذکر کرے دی وی من عبد غیر الله فقط جاهل نفسه وی چې چا د مخلوق عبادت شروع کا نو دی جاهل دی لکه په دې زمانه کې بتا سو کتل لوی لوی مولیانی او اغي شرکې باقاعده او کای ته سو کوی چې یا فلان را مدد شوی سړي وی جایز دی وی په شامی کې راضی کتاب السرقه کې وی چې کله د یو شی رکشي نو قبلی ته به مخ کې او بوئی چه آئینونی یا عباد اللہ چه غمکی اے دخلے بندگانو مدد را لوکے چتل کل دیوی پشانی کرا غل دی نو یا کنستائن پا قرآن کرا غل دی دو قرآن درجو چا دا کل شامی درجو چا دا لاری دیس مشوی خوچه قرآن دا شامی درجو دیو چا دا کل خو جائل شنو شامی خو دا قرآن تابی درورا قرآن دا چا تابی نده د قران مثال د امام دی او د شامی مثال د مقتدی دی هغه مقتدی چې کوم دی لری صفونو کې دی ځکه چې اول صف یا اول مقتدی هو حدیث مبارک دی کنه بیا دیم صف چې کوم دی هغه صحابه کرام دی بیا دیم صف تابعین دی بیا څلورم صف مجتهدین دی تی شو کنه او بیا د هغه مجتهدین او تابعین دی چې ته غرسو ولار دي سړیا در چا خپل درجات باندې خبره کا وی من عبد غیر الله فقط جاهل نفسه چې چا د مخلوق عبادت شروع کا گویا کې چې دی خپل ځان تباہ کا او فل اخبار په یو روایت راغله دی چې ان الله تعالی اوحا الی داوود الله داوود علیہ السلام ته وحی وکړه عارف نفسک و عارفنی اے داوود ځانو پیژنه او ما او پیژنه فقال یا ربی کیف عارف نفسی و کیف عارفک زان سنگو پی جنم او تا سنگو پی جنم فوح اللہ الیه عارف نفسک بالظوف والعز والفنا وعارفی بالقوة والقدرت والبقا یا سو خبر الله ورته وی وکړ چې ځان او پی جنا بل زوف په کمزورتیا په عجز او په فنا باندې چې په تا فنا راتون کې دا ته کمزور عاجز او ما او پی جنا بل قدرت او بل قوت والبقاء زما زام شیما لوی طاقت می ده قدرت می کامل ده سبحان الله معلم التنزیل جلد اول 117 صفحه اذ قال له رب اسلم مخکی چې ابراهیم الله غواړه کړ دې اوس دې چې وګور څنګه غواړه کړو اذ قال له رب اسلم کله چې ورته الله پاک وي اسلم منقاشا اسلم منقاشا تابعش قال اسلمت لرب العالمين بذخر غار می خود دا لرب العالمين اغزاتا چه رب دا کائناتو دے اللہ اسلم وی اسلم تو اللہ کریمہ دا پخوان تابع داری دیشوان اور اسلم کی دوام استسلام تا اشارہ دا لکا صورت محمد کی راضی فعلم انہو لا الہ الا اللہ اسلم لکشا اسلم تابدارو سا وی اسلم تو تابدارو ووصا بها ابراهيم اغه بلا مساله چې توحید اغه مساله ده چې دا په دې باندې وصیت ته ټول انبیایو شوی دي او دا د ټول انبیایو اتفاقی مساله ده ووصا بها ابراهيم او وصیت کړو په دې مسلې د توحید ابراهيم عليه السلام بني خپل زامنو ته و یاکوب او یاکوب عليه السلام هم ابراهيم خپل اولاد ته وصیت کړو او یاکوب عليه السلام خپل اولاد ته وصیت کړو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام څومره اولادو وی اته بچیو یو زیو د حضرت هاجرینا چنم اسماعیل علیه السلام او یو زیو حضرت سارینا چنم اسحاق علیه السلام او دا دواړه پیغمبرانو جلیل القدر عظیم المرتبت کله چې حضرت ساره وفات شوه ابراهیم علیه السلام یو بل وعده وکړ داغی خزی نمو قنطا دا پلار نمیو یکتن او داغی تعلق کنعان سرو یعنی قنطوا بنت یکتن الکنعانیہ او مشکلات القرآن کی انورشاہ کشمیری سے بلکی چه دا یکتن لور چوا قنطوا دا عربنوا عربنوا او دیدیش پک بچیو خو افسوس چاہی تا نبوتنو ملا شوی او د یعقوب علی السلام هغه دول زامنو هغه تاسو ته معلوم او مشهوره خبره ده مشکلات القرآن کې نورشاه کشمیری سے فرمای اولاد مبارک چې ابراهیم علی السلام بچی سمرو هغه دا ذکر کوي ګوره دا ما څخه یو کم 50مه صفه ده وای ابراهیم علیه السلام یو زیخ و حضرت اسماعیلو اغا و مادر انشاء حضرت حاجرہ قبطیه بودو و حضرت اسحاق و مادر انشاء حضرت سارا دختر ام حضرت ابراهیم که هارون نام داشت دا سارا چی و نو دا حضرت ابراهیم علیہ السلام در ترلو و اد ابراهیم السلام بی بی و تک شو بیا و شش دیگر اشپک زامن نورو اشکم قنطورا دختری یقتنی کنعانیہ که از نسل عربی عربه بودا نشپد زامنی در قنطوانو چه در پلارنمی یقتنو او قبیله کنعانیہ و او از عرب العربه بودا پیامخ کیوی و آنشش مدین مدائن یفنان زموان اسبق و شوخ اند که پیغمبران نبودند اغشپد چیو نداغی نم یو نم مدین بل نم مدائنو دیبدرم نم یفنانو سلرم نم زموانو پینزم نو اسبقو شپگم نو شوخو پونشو کنن دا شاہ عبدالعزیز رحم اللہ ام لکلی دی او دا نمونه چی دی حضرت سمرقندی مصفص عالم چی دی اغیم ذکر کری دی دا اولوی سر اتر شیر دی حضرت صفقی من نور بدا تصویب من دا خودی رو دی خبر دی دا صفحه 160 باندې لیکي اوصا بها ابراهيم بني هي ويغسوق اسماعيل اسحاق مدين ومداين او بیا د ابراهيم عليه السلام چې کوم دوله زامنو دغه نمونه یو نم روبیلو دی یو نم شمعونو د دریم نم یهوزاو سلورم نم لاویو پیزم نم نفتالو شپګون نم ریالونو او دوم نم یشجرو او دی اتم نم ودانو د نهم نم اشترفیخیانو نهم نم حانو یوسف او بنیامین حانم بکیو تیشوا او دا سمرقندی لیکل دی والله تعالی عالم زکر دا تاریخ مسئلہ دا ووصا بیا ابراهیم بنی و یعقوب او وصیت پسو یا بنی یا ایزم اولاد ان اللہ صفا لکم الدین اللہ غور کردی لپاستاسو دین فلا تموتن پس ممر تاسو الا وانت مسلمون مگر پدا سی حال چه اللہ تغار خودن کی غار خودن کی ووصا بیا ابراهیم قرآن کریم کی وصا را غی امرائی را نغی آہدو مرا نغی ووصا ذکر کداولی وی ذکر چی دا وصیت مؤکد وی دا امر نا وصیت مؤکد وی کل چی یو سرے چاہتا اہم خبر کی نوی علکہ وقت دا یو وصیت در تکومہ کی منی دا وصیت زیاد مؤکد وی دا امر نا ذکر قرآن پاک وصا ذکر کم یا وصیت ال اغسیستا وی چه کل موسی ان دل موت چاہتا خبر کئی وحت ابراهیم ام دا مرگ دا اسماعیل علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دا خپل دا مرگ نمخ دا خبری کری دی دریم خبرہ وصیت کی اخلاص دیر زیادتی سلورم خبرہ وصیت ال یق بالقبول وی پیزم خبرہ وصیت نمنسوخ کی گی آخری خبری کنا نو دا نمنسوخ کی دو خبرہ الیقبل قبول خبرہ اخلاص نہ ڈکا خبرہ اور وصیت بالتوحید تھے فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس ممر تاسو مگر پدا سے حال کی چھے مسلمانان اور دیکھئے وہ نریغون اعتراض دے دیوی چھے لا تموتن تاسو ممر مگر مسلمانان مرشے نو دا موت خود چاپ اختیار کی نہیں کنا کیوی تاسو ممر مگر مسلمانان مرشے نو ای تاسو ممره نو دا مرگ دا چاپ اختیار کی خو نده نا مرگ راویستل دا چاپ اختیار کی دی او نا دا مرگ نا بچ که دل دا چاپ اختیار کی دی او ای چلا تموتن نا ممره تاسو مگر پا تاسی حال کی چه مسلمانان یه علماء اکرام جواب ورکی چه دین مراد نهی دا عدم موت نا ندا بلکه دل تک دا نهی دا عدم استسلام ندا نہیں دا آدمی موت نہ ندا بلکہ نہیں دا ترکی اسلام ندا نہیں دا آدمی موت نہ ندا بلکہ دا نہیں دا سندا ترکی اسلام آدمی اسلام نہ مانا دا ممرے تاسو مگر مسلمانان مانے دا شو کونو مسلمین حتی یأتیکم الیقین لکہ دا سی مثال شو لکہ یہ اسرے چاہتوی لا تصلی الا وانت خاشعون مزمکوا مگر پدا سے حال کے چطر اللہ نے عاجزی کون کے اللہ تعجزی کون کے حاصل سشو صلی للہ فی حالت الخشوع یا لکے اسوی علیکہ مکی نپو جماعت کی مگر لپار دا ذکر دی دا مانا ندا چی دیو جماعت تا مزا مانا دا چی جماعت کی ذکر لپار ازا علیکہ جماعت کی مکی نا مگر لپار دا موزا علیکہ جماعت تا مزا مگر لپار دا موزا مانا جماعت زید موز دے آکی گپ شپ لگے نو جرکے کہنا نو نہیں دا موت نہ ندا بلکہ نہیں دا ترکی استسلام ندا ام کنتم شہداء دا زجر دے یہود نصاراوی چی یعقوب علیہ السلام چکل مڑکے دا نمکتے وصیت کرو چی بچو گوڑے یہودیت پا نپری گئے دا قرآن چی سرے ہوئی نسری سرگ کلاوی گی او دا ضعیف روایتونو د کتابونو سره ته پته ولې فلان کی داسې ویل فلان کی داسې ویل نو که یهود په یعقوب علی السلام دروغ تړل شي نو د دې زمانی مبتدین په گذشته علما دروغ نه تړي او په دې زمانه کې ډېر دروغ کتابونه دي 70-72 کتابونه چې غیر مصنف ته منسوب دي او بیا تحقیق وکړ نو شاه کشمیری سره ولیکل دي او غیر استاد ته منسوب دي غیر مصنف غیر مؤلف ته منسوب دي چا قصیده غوثیو لیکلا امام ابو حنیفه دغه شاه عبد القادر جیلانی سیرت منسوب کا چا قصیده نومانیه ولیکلا امام سیرت منسوب کا نه امام سیو قصیده نومانیه لیکل دا انا عبد القادر جیلانی قصیده غوثیه لیکل دا کوم از خلق بزرگانو ته کتابونه منسوب کړه تاکه یهود او یعقوب علی السلام چې مړ کېدا نو موږ طویل چیز ګورای یهودیت باندې بخلق پاتې کیږي ام کنتم شهدا باندې قران زجر کوي هغه زبانه ام کنتم شهدا ایوه تاسو موجود از حضرت یعقوب الموتو کله چې حاضر شو یعقوب علی السلام تسباب د مرگ اوس ګورم موت په انبیال مسلمان باندې راځي از حضرت یعقوب الموتو چراغلو په یعقوب علی السلام باندې موت او ذکر د موت ته لیکن مراد تن اسباب دا موت دي ذکر چې دا وصیت خو په جون کې کړو اذ قال لبنیه کله چې ویل خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدی په چا عبادت بکرمانه پستا قالو نو اولاد وی چې نه عبدو الہ کا مگر عبادت وکړو استاد الہ و الہ ابائک او اولاد پلانانو ستا ابراهیم چې ابراهیم دې اسماعیل دې اسحاق دې علیهم السلام ابراهیم علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام نیکه دی اسحاق علیه السلام دا د یعقوب علیه السلام پلار دی اسماعیل علیه السلام خو اب نه دی اباو کې ناراضی ځکه دې خو عم دی لکه هم باندې اطلاق د اب شوی دی العم غسن و ابیه دا تر چی کنا دې دا پلار په مناسبت کې د پلار په درجه کې وي اسماعیل او اسحاق الہ واحدا دا بدل دے الہ واحدا دا بدل دے دے الہ کنا ولی لپا دا قطعی دا قطعی دا احتمال دا تعدد مخرا الہ کا ستا الہ و الہ آبائی کا الہ دا مشران ستا دیکھ دا احتمالو چی دا خودیان بگنی یو الہ بدی ابراہیم علیہ السلامی یو الہ بدی یعقوب علیہ السلامی و قرآن الہ واحدا چی الہ بالکل یو دے الهن بدل د اله کنا دی لپاد قطع کول د احتمال تعدد چې دا اله یو دی تیشا او مراد اله واحد راوړ اشاره د چ مغایرتی ذاتی مراد نه دی بلکې کې مغایرت دی دا په صرف په اعتبار د مضاف الیه سره نه په اعتبار د مضاف سره مغایرت په اعتبار د مضاف الیه سره الہ کا ستا الہ آبائی کا پلاران ستا ستا پلار ستا زان لے ستا پلار بیل دے ستا ترب بیل دے نکدی بیل دے تکشوا لیکن الہ در ٹولو یو دے الہ کا الہ واحدہ بدل ازما سبقا اشارہ شوا چی دا تغایر پہ اعتبار دا مضاف دے نستفلا پی اعتبار دا مضافن ایلی سر دے نا پی اعتبار دا مضاف سر وَنَحْنُ لَوُ مُسْلِمُونَ ام خاصی واللہ تغار اخدن کیو تلک امتن اللہ وی داخو یو امت تے قد خلط چدا تیر شوی دے لا ما کسبت دی فیدی دی پار آغا آمال دی چی دی کری دی وَلَكُم مَا کسبتن او تاسو دی پار آغا آمال دی چی تاسو دی کوئے وَلَا تُسْأَلُونَ او تپوس بو نا کرشی دا تاسو نا اما کانو یا عملون دا اعمالو چه پخوانو بکولا دا یو امت دی چه لار تیر شو ایل اخپل اعمال دی نو تاسو لاخپل اعمال دی تاسو دی اغیل اعمالو تا پوس بنکی گی نو ستاسو دا اعمالو نا بدی اغی ستاسو دا اعمالو پا بارکی بدی اغی نا تا پوس نکی گی هر سره بد اخپل اعمالو سوی جواب دیهی بای جواب ورکون که بای پس لال شو کانا امت پا قرآن کریم کی جماعت پا معنی سر رازی دلتا ما تلک امتن دا یو جماعت تی دا یو دلاو او کل کل دا امت پا معنی دا دار ام رازی اے زمانہ دار زمانہ لکه صورت یوسف و گورا گورا آیت نمبر 15 سر اختم وقال اللذی نجا منهما اوی اغسری نجا منهما چچا نجات مندلے او دیدی دوارو قیدیانونا وذکر بعد امتن یا شورت حال د یوسف علی السلام پس یو نیټینا مدہ امتن اے مدتن طویلا کله نفس جماعت تو جماعت ګورو یو دلا سوتی قصص وګورم آیت نمبر 22 وګورم ولما توجه تلقاء مدينا نو بیا ګورا ولما ورد ما مدينا وجد علی امه من الناس يسكون وی مند الت یو جماعت یو دله د خلقو يسكون چګړي بيزي او بکولي ولته امه راغي امره ترسلي جماعت دلا او کله امه په معنی د دین راځي سوره زهرف ګورا آیت نمبر 23 وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آبانا لا امت اعلا دیننا امت پا معنی در دین را رہے او کل امت پا معنی در رجل متی ایو سر رجل متی اے رجل تابدار لکہ سورة نحل گورا سورة نحل گورا آیت نمبر 120 ان ابراهیم کان امتن بیشک ابراهیم امتو بدلتا مانسو ڈلو نا یو کسو کپا ماند رجل کامل سرازی لیسا اللہ بی مستنکرن ان یجمال عالم فی واحدن یو سرے ہو خدر دیرو خلقو دا کمالاتو مجمعو اور حامل دا کمالاتو دا گنو او کل امت پا مانی دا جماعت تا دعوت رازی اغه جماعت چې کوم خلق ته د الله د توحید بیان کړي لکه سورۃ آل عمران وګوره ایک سو چار ولتکم منکم امتن پکار جی جوش لتا سن یو ډلا شدون چې خلق لبلی یعنی امت دعوت او کله امت پا ماند تابدار یو پانوانو آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَعَ یو امت تابدار دا پیغمبرانو امت تابدار او کله امت پا ماند انبیاء کرامو پا جماعت رازی چطلک امتو ندا یو امتو تیک شو وَقَالُوا كُونُوا هُودًا او نَصَارَا تَهْتَدُو دیتا با زمان شیخ شکوا بی اے قال یقول سا شکوا و دا شکوا اللہ نکی دا شکوا یعنی ذکر دا حال دی حقی ذکر دا حال دا منکرینو وقالو اوی با دی ظالمانو یو بلتا کونو هودن او نصارا شای تاسو یهودیان او نصرانیان تحت دونو هدایت والا بشای او کی دا تنوید پارا نده بلکه دا اول تفصیل ده کما امر رفیع او کسیبن اول تفصیل ده شای یهودیان او نصارا نو تا تدو زکر چه هدایت منحصر ده نو پا یهودیت و نصرانیت که ده ستا خواقا که یهودی کیگی او که نصرانی کیگی خدا دوار ده هدایت دلی دی نو جواب اول قل او ایورتا ای خو اتفاقو که چه قالو نو تخو یوی نو قلو ویا بل ملت ابراهیم حنیفا دا ملت عامل مقدر دی چه نتبیو دی بل نتبیو بلکه منگ تابی داری کهو ملت ابراهیم دین دا ابراهیم طریقه دا ابراهیم حنیفا عام مانا دا چه یکسو دی دا با دی حنیف مانی در تبل زیکی تفسیر آوڑا ما خوز دیده که یاد که در سی خبره در تفسیرنا حنیف چا توی حنیف یک سو توی یو جهت تتون که حنیفا مائلن عن الادیان الباطلا قائمن علی التوحید تیشو کنا مائلن عن الادیان الزائغا قائمن علی التوحید ابراهیم حنیفو سمانا نڑون که او در شرک بیانون که در توحیدو انا یادشا حنیفو نړو بیخ کني کوم کې د شرکو بیانون کې د توحید او وما کانا من المشرکین په دې کې تاریخ د يهودانو بدبخت وتا چې ابراهيم خود مشرکان نه نو او يهودو نه ساراو او تاسو کو مشرکان یې او تاسو ځان ابراهيم ته څنګه منسوب کړی دی اما کان ابراهيم يهوديان ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما سورۃ آل عمران اوس بل سبل آیت کې دتراوړم ان شاء الله دلته نراوړم قولوا آمنا بالله سبحان الله اغي وچ قالوا اغي جماوا الله چ قلب الملت اوس الله خطاب عام کوي زما پیغمبر خو اعلان وکا چې نتابو ملت ابراهیم او د پیغمبر امتا تاسو تابعدار د پیغمبر شې قولو تاسو په جواب کې یو شې اي قالو نو تم قولو ځکه چې صاحب پیغمبر قالا قل بل ملت تو اوایا تاسو ورپسې شې خبر خلاص شو کنه قولو او تاسو آمنا بالله من ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے وما انزل الینا آغا قرآن آغا سنت پیغمبر آخر الزمان انزل الینا چمکتا نازل کرشیوی دی وما انزل آغا صحیفی چا نازل کرشیوی پی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط دی اولاد وما اوتیا آغا تورات چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتیا اغه تور چور کړ شو موسی علیہ السلام ته هغه انجیل چور کړ شو عیسی علیہ السلام ته وما اوتی النبیون من ربهم ازم ایمان دې پر هغه کتابونو صحف باندې چور کړ شو نور نبیانو تد الله طرفنا آیت آسان دې او سره دومره فرق دې چې دا آیت قران کریم کې په دغه عنوان سره دو ځای راغلی دی یو دل تبقره کې یو په سورته آل عمران کې دته قولو آمنا بالله وما انزل الینا او سورته آل عمران راوړو سنور اتیا وګرا قل آمنا بالله وما انزل علينا ارتد علينا دلته دې الینا تیشو کئی مانا